دنیا کې به عذاب راغلی او سبب یې هم دغه تکلیف او د انبیاو هغې عمل بیانوي د انبیاء علیه الصلاة والسلام سره ډېرې زیاتې بد اخلاقۍ اظهار دا ټول هغه اعمال دي چې دا د یو بنده دپاره سبب د عذاب ګرځي. دغه مخکې وختونه او زمانه کې وو او که دې وخت کې وي هم دا قسم اعمال راجمع شي نتیجه او ثمره دا شي چې هغه انسان د الله په عذاب کې او په قهر کې راګیر شي. دا مطلب یې د قرآن کریم چې یو واقعه ذکر کوي پخوانی نور څه مقصد یې نه وي. دا مقصد یې چار بنده سوچ او فکر وکړي په خپل نفس کې په خپل عمل کې په خپله نظریه او عقیده کې او د خپلې زمانې او د هغې قوم مینځ کې موازنه وکړي چېرته زمونږ او د هغې مینځ کې څه فرق او سجدای شته دی که نه یو شی یو. دا یو صحیح فکر او سوچ دی انسان کې انقلاب راولي دی چې کله د خپلو اعمالو په حقیقت باندې پوه شي او د خپلو اعمالو د هغې قومونو د اعمالو په مینځ کې موازنه وکړي نو ځکه انقلاب را شي ویرېږي د خپل ځان غور او فکر کې وروستو زندګي د دې دپاره تېروي. لیکن دا هم بې د الله د توفیق نه نه کېږي که انسان ډېر سوچ او فکر وکړي او د خپلو اعمالو باندې نظر وکړي چې الله توفیق نه ورکړی هغه ته هدایت نشي نصیب کېدی. دا محض د الله په توفیق باندې او په رحم او فضل باندې کېږي. د آیاتونو کې دا اشارات دي اګر چې واقعا مختصر ذکر کړی دي صورت کې لیکن هغه مختصر بیان کې هم اشارات تیری تکذیب کړی او قوم د نوح علیه السلام بن نظر د پیغمبرانو دلته مراد نه خاص هغه اوله معنی پیغمبران نذیر جمع ده. دلته هم هغه اشکال دی چې هغې خو صرف د لوط علیه السلام تکذیب کړی و د نور یې خو نه و کړی. الله رب العزت جمع ذکر کړه جواب یې هم حق دی چې د یو تکذیب د ټولو تکذیب دی ځکه چې د ټولو دعوه یې وه پیغام یو، دین یو، شریعت یو، دیو تکذیب د ټولو تکذیب شو. ان ارسلنا علیهم حاصبا، مونږه نازل کو په دې باندې کاڼي او قسم د دې عذاب حیثیت او نوعیت دا چې دې باندې الله کاڼي ورول. وام کرنا علیم زیارتا من جهنم کې سر شوي مسومتن عند ربک، هر یو کاڼي باندې د خپل مالک نوم لیکل شوی و چې دا د هغه کاڼی وره او کاڼی به د هغه نه خطا نه تو هغې ته حاسبن ویلي دي کاڼي. یو طرف ته ځمکه په بره روانه وه لفت کښې ناست و، بل طرف ته د پاسه نه کاڼي ورېدل حاسبن، د هغوی د عمل مناسب الله سزا ورکړه. الا آل لوط، مگر نه ملګري د لوط علیه السلام، تابعدار د لوط علیه السلام، هغوی د عذاب نه بچ. نجیناهم، مونږ نجات ورکړ دوی له بسحرن، پښیمانی مال دا وخت کښې به اکثرو قومونو عذاب راغلی دی، که بې غمه پراته وي، نه زنده باد یې نه مرده باد، خاموش. خو دا نه چې ګنې الله ځان ته اسانه کړه، یاره دا یې وخت دی، بس دا د الله سنت دی، عادت دی. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، خداوندی کې هنګامي سحر کړ د قوم لوط را زیرو زبر، ځکه هره خبره کښې د الله ډېر لوی حکمت دي. تا زما د نعمتونو شکریا ادا نه کړه، اورګه چې هغه ښه وخت در باندې خراب کړم، هغه قیمتي وخت در باندې د عذاب کړم. دا خو دومره قیمتي وخت دی، قرآن ځای په ځای ویلو فبالاسحار هم یستغفرون، د الله د نیکانو بندیانو دا عادت دی په دغه وخت کښې د الله نه بخښنه غواړي. وبالاسحار هم یستغفرون، دغه د بخښنې وخت دی، دغه د سوال وخت دی چې حدیث کښې راغلي وو چې الله رب العزت وایي زه ډېر نږدې را شم اسمان ته، اوازونه کوما چې شتې څوک سائل، سوالګر شتې سوال ولا قبول کوم، چې زمانه سوال کوي بندنه نه شتې څوک بخښنه غوښتونکی ګناهګار چې ګناه ورته معاف کوم، نه ګناهګار کوم دی خو ټول معصوم دي، انبیا دي، ګناه خو د چا نه نه دی شوی. هغې به صرته استغفار کوشش وکړي. الله رب العزت وایي ګوره تاسو په درګاهونو پسې ګرځئ، منزلې کوئ، ځانونه کړوئ، او هغوی نه دي خبر. او زه په خپله راځم او درته وایم چې سوال وکړئ، درته وایم چې بخښنه وغواړئ، زه راغلی یم. داسې بدبخته صحیح واخو هغه ډېر قیمتي واخې پې خراب کړو، دا د کفر او شرک او بدعملۍ په وجه باندې بچ مې کړو. تابعدار او ملګري د لوط علیه السلام وخت سحر کې نعمتا من عندنا، دا اشاره دي ته کوي چې الله آل لوط کې به خلقو له شیطان څه بله وسوسه پیدا کړه. ولې هغه خو یوسوسو فی صدور الناس، دې ته ناس دی شکونه پیدا کړي. نو یو چې ګوره الا آل لوط بچو که نه، لوط علیه السلام په برکت سره تاسو وایئ چې نشي کولی او برکت بل چا سره نشته بغیر د الله نه. نو ګوره د لوط علیه السلام ملګري چې و که نه، هغه د هغه د ملګرتیا په وجه باندې بچ شو که نه. د هغې یو جواب الله دا وکړو چې نعمتا من عندنا، دا زما احسان په دوی باندې، دا تابعدارۍ خبره نه ده، دا ما انعام کوو په دوی باندې. دغه سې د دنیا مرګرتیا خو سره د هغې هم وکه نه، د نوح علیه السلام د لوط علیه السلام دواړو خاندان خو که نه چې خلک په خاندان پسې روان وو، که هر څنګه یې خو وي نه، دا ډېره درنه کورنۍ ده، دا ډېر د پاکو خلکو نسل دی، په دې پسې روان وي. انبیا خو نه دي که نه، کتار څومره ما ته پاک خلق یاد کړي انبیاو ته خو نه رسي که نه. نو که تش په خاندان باندې او په نسل باندې او په شجره باندې نجات وې، نو بیا به لوط علیه السلام ښځه خلاصه شوې وه، نوح علیه السلام. او قرآن خو صرف دې ځای کې نه ذکر کړي، نور هر ځای کې چې دا واقعه بیانوي نو الا عجوزا فی الغابرین، إلا عجوزا في الغابرين، بوډه پکې راګې راښوال هغه په عذاب والاو کې راله. ولې هغې باندې الله احسان نه کوه، هغه د احسان لایق نه وه. څوک لایق دي نو ورپسې وي کذلک نجزی من شکر، دا لایق خلک من یې ویلې که هغه هر څوک وي که هر زمانه کې نو مې نه دی اغوستې ګورې، لکه خلق چې نوم واخلي ډېر په ادب او په احترام سره، ډېر په لویو القابو سره چې علامه شیخ وحید العصر فرید الدهر، الله وی نه کذلک نجزی من شکر، دغه سیمونګه بدل ورکو، دغه سیمونګه خپل فضل او احسان کو، نجات ورکو هغه چاله چې الله وي زما تابعداري کوي. من هر څوک چې دی که مخکې امتونو کې او که رسته امتونو کې دی، که په لوی خاندان کې دی که وړوکي خاندان کې دی، من شکر خبره ده عمل ده، خبره ده نصب نه ده. الله وي دغه سې مونږ بدله ورکو هغه چا ته چې شاکر وي او تابعدار وي، من شکر. او دا پېژندې شي چې انسان له الله عقل ورکړی دی او عقل سلیم خراب کړی نه. هغه داسې خلق پېژني که نه، من شکر. علم ور سره نه، کتابونه ور سره نه، استادان نه وي، هغه مدرسو کې داخله نه کړي چې داخلي جاری دي، درجو مرجو نه خبر، والله ولا صحیح عقیده نصیب کړي او داغې عقیدې مناسبې ولا اخلاق ورکړي، داغې عقیدې مناسبې ولا رزق ورکړي حلال کنه، دا عقیدې د توحید مناسبې ولا معاشره ډېره پاکه، معاملات ډېر صفا او ستره، دغه دې من شکر ها هر څوک یې پېژني چې یاره وي لانې دی که نه ډېر پابند مونږ خو یې داسې نه شو کولی، د حرامو نه ځان ساتي، د دروغو نه ځان ساتي، که بل څوک هغه په مخ کې نو دروغ یا غیبت کې نو هغه ورته وایي چې یاره ځان ولې ګناهګار یې مونږ هم ځان سره داس انساني دنیا کې دغه ته قرآن من شکر وي علم تاجت نشتا، بزرگی تا او لباس تا او متشرع بدن تاجت نشتا، خو چې اعمال یې ډېر صفا او ستره ښه دا شته دی دنیا کې پخوا هم و اوس هم شته دی، او دا ټول دا عقیدې وجه ده چې عقیده صحیح که نه الله رب العزت ورسره دا نور هم ور صحیح کړي ورسره، دا خو ټول د دې تابع دي، د دې نو دی رزق په هغه خلکو باندې چې ډېر لوی لوی کورنۍ په دې کې مبتلا دي، څوک پکې کتابونه ولیکي آپ پیتی پیتی سے جوڑا نہ کی آپ پیتی تا بس آپ پیتی تا کور کے قرآن نشتا نو بس تلاس زانم ستلکے خلقم ستلکے زانم گمراکے خلقم گمراکے تکم کور کے قرآن نی نو داغی بس آپ پیتی دزان نوے سے جوڑ کری وظائف او اورات اذکار پنځه سوه ځله وایه څو سوه ځله وایه ګټ کې کښېنه ځان یې په غضب اخته کړی، بس ټوله خبره د الله د کتاب ده چې دا قرآن یو ځای ته راشي که نه هر څه صفا شي، عقاید صحیح شي، اعمال صحیح شي، او دغه شرکی مرکی کارونه او دستورونه او رواجي دا سیزونه ترې نه وځي چې د جمعې په شپه دا چل کوه، د جمعې په ورځ باندې ختم کوه د کجورو د هډوکو یا خدای دا کوم دین دی، اذان به دومره لوی او عام خلکو ته به ډېر سپک ګوري چې دې کې تقوا نشته، اکابر کا تقوا کتاب لیکلی دی ضروره تقوا څه ته وایي، د جمعې شپې الوا ته وایي تقوا څه شی دی، او ځي د څه نه تقوا جوړه کړه چې ځان یې په زوره باندې دا تقوا وایي دې ته وایي، دا خو حضرت عمر هغه وخت کې ویلي وو خو دې خو د عمر خبرې نه مني که نه، دې خو هغه ته ډېر بد نسبت کوي د دې د خپل خواهش نه چې څوک خلاف وي که نه، که پیغمبر وي هم دې سر کته کې داسې که نه، حضرت عمر یو سړی ولید په مانځه ولاړو او سر یې ځوړندو داسې هغه ورته وویل چې نوم خو دې نه راځي، خو یا صاحب الرقبت ځان نه دې سټ خوب کو ډېر ښه رأسک فإن التقوى ها هنا سر اوچت کا تا په مانځه کې فرض باطل کو ساقط کو چې اقامت دی قیام دی بیا هم دې ته وایي چې ته څنګه نیغ تک به ودرېږي سیده به ودرېږي نو فرض دې پرېښود او ته وایې زه تقوا کوم کله به پکې تولې هم په سره چولې کله به پکې رویمال هم په سره چولې نو یا خدای دا خلک په څنګه ته وایي چې زه دې هدایت کوشش کوم او خبره ورته کوې نو لوکړې بېرته ته نه کوې نه ځکه چې نور خو هم هغې د الله د بدن برکت ورکړي که نه زمونږ په د لاس په شانتې دوه درې لاسه کېږي او که معانقه ورسره کوې نو لاسو کښې نه راځي دې خلکو تباهي وکړه چې تقوا څه ده او دې ته څه جوړ کړي دي نیک عمل څه ته وایي دې ته څه جوړ کړي دي د الله تابعداري او شکر څه ته وایي څوک ته نه خبر نه شو شیخ د دنیا نه تېر شو او خوا کې ته څوک خبر نه شو ګاوان کې څوک خبر نه شو چې قرآن کې څه دي قرآن کې څه مضامین دي د قرآن د زده کړې څه طریقه ده تلاوت کوه وایي سورة یاسین وایا جدا جدا چاپ کړی ستا د پاره د قرآن بې عزتي کړی ده دا به قیامت کښې پته ولګي ښه چې دا نن د خلکو په نظر کښې مقدس خلک معلومېږي او د قرآن خادمان پته به ولګي چې دا خادمان وو د قرآن که دی دشمنان ځکه نه په خپله خبر وو چې د قرآن انداز څه دی قرآن کښې مهارت څه ته وایي دې نو نو خبر ده انې خلک خوا کښې پوه کړی تیاره وه بس دا قرآن دی چې یو ځای ته را شي چاپېره ټول ماحول رڼا کې فلما اضاءت ما حوله دا خو زه سره لازم خبره ده او شیخ د دنیا نه تېر شو دا اتیاو کالو او خلک خبر نه شه دي هسې بس قدر او عزت دی او احترام دی دواړو جملو کښې الله رد وکړو په دې رواجي عباداتو باندې په دې رواجي تقوا باندې چې دا خلق لګیا او دقه یې بس وي دا نظریه نه بدلېږي دا نظریه چې شجر نسب یې خېجولې دی بره او که حسن بصري دی رسولې دی دې ته پکې دانې معلومې دي که نه ښه دې ته پکې غټې غټې دانې معلومې په حسن بصري کار نه کېږي ښه چې خپل عمل دې نه وي خپله عقیده دې روانه وي نو که ته ادب علیه السلام ته ځان ورسوې که نه نو په دې کار نه کېږي په دې چکر کښې دا خلک پراته دی نو او که ته ورته وایې چې ریروره مکه وګورې بیا وخت پیمانه یې په دې کار نه کېږي او که نه وایي تاسو خو بزرګان نه منئ که نه وایي بس ښه ده چې ته یې منې نو مونږ خو تا ته خبره کوله او زمونږ نور څه مطلب نه و نه راله سه راکې خو بس دا مطلب و چې خبر شي دومره خبر شي چې قیامت کښې خو دا نه وایي که نه یاره مونږ ته خو چا نه وویلي نو نو وی چې نعمت من عندنا الله وایي دا زما طرف نه انعام او احسان او کذلک نجزی من شکر چې زما تابعداري کوي شکر نه مراد دلته کښې توحید دی چې الله وایي ما واحد لا شریک ګڼي زه وله دقسې بدله ورکوم زه وله نجات ورکوم دوی په دنیا کښې په امن ساتم په عزت یې ساتم د رسوایۍ نه یې بچ کوم د تباهۍ نه یې بچ کوم دغه انسان ښه هغه دې په دنیا کښې داسې وي چې نوم دې څوک نه پېژنې چې پلانې نه پېژنو څوک خلک ګرځي تپوس کوي یاره وایي دا نوم خو چې ته مونږ نه دی اوري یاره که ستا خوا کښې دی خو ته یې ځکه نه پېژنې چې هغه جامه نه ده اوږده کړې ستا تسبیح نه دی راوستي، سوار لفظه د پټکې نه دی وایلی، نو ته ځکه نه پېژنې که نه؟ ته خو پګړې پېژنې، نو دا الله پېژنې، بندیان نه پېژنې. کذلک نجزی من شکر. ولقد انذرهم بطشتنا، او یقینا ویرو لوط علیه السلام دا قوم خپل زمونږ د غریبنا، ان بطش ربک لشدید. خیال کوئ د الله نیول بل شان دی، هغه د مخلوق د نیو په شان دی نه دي. وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى، تعادیان نه تپوسو کا، سمودیان نه تپوسو کا، چې خوند دې درکو. اذا اخذ القرى وهي ظالم، ان اخذه علیم شدید، ډېر کلک نیولی ځان ته. هغه چا سره مسلات نه کوي، روغ موټ به اخذوان جان به د پنځه ویشتو کالو دې روژه کې څومره خلق لاړ، دغې دا پخوا خاطر کې راتله چې مونږ به اختر ته نه پاتې کېږو. دا د الله شان بد شتنه خو بس دا به دې عقل مندي چې عقیده صحیح کا، د موت نه مه یېرېږه، بیا کار وخت راځي که سارې که مازدیګرې ښه درګ دې وشلی ده، کار څه وشلی ده، خو بس یا عقیده صحیح نه مه یېرېږه، جنازې مجت نشته. عقیده صحیح ده، د هر څه ذمهواره ده. یقینا ویرو له لوط علیه السلام دا قوم خپل زمونږ د نیولو نه او زمونږ د عذاب نه پتمار او بن نظر شک نوزی کنا، شک نوزی د باطل پرست بیخی اوزی، روحی اوزی و تزحق روح انفسهم و هم کافرون. شک چتا اوزی ویرول چی گوری خلقو ویرے گئے دا اللہ عذاب دیر سخده، او سنوی خبره نه ده او ناشنا خبره نه ده. ستاسو نه مخکې دا قومونه هلاک شوي دي، تباه شوي دي، نو څه چل وشو؟ وګورئ د هغې ځایونه او مکانات. نو فتماراو بن نظر، هغې د پیغمبرانو په خبرو کې شک پیدا کړ، ژر به زمونږ زړه ته وایي دا خبره نه پرېوځي نو چې الله مونږ له عذاب راکوي، ولې به راکوي؟ جگڑے کو لگا فتمار او بن نظر، شک پیدا کر انبیاء او خبرو کی دا حل کنا. دا قرآن مہارت دا دے چی خبر دا کمی زمانے دا و دل تیراولا دیکھ پل ما حول لیراولا. جنن چاہتا ہوئے کنا تیرا قرآن جس دکڑ دے وخوباسا کنا وخوباسا چې قرآن زده کړي، خو چې د زده کړې کوم ځای دی نو هلته کښې راشي. هغه بس وي یار وایي دا خلک ټول داسې خبرې کوي چې مونږ له بړه کښې شک اچوي، نو خلک ډېر نفرت کوي ستاسو. تاسو خو جومات کښې ناست یې، نه یې خبرو خلق کم خبرې کوي په تاسو پس پورې پتمار او بن نظر هغه شک دلته راغلی دی. هر چا نه تپوس وکړه دقه خبره به کوي، یاره وایي دا عالمان ټول وایي چې دی ښه نه دي نو دی ګمراه دي نو وایي چې مونږ ګمراه یو نو هغې ته ووایه چې توخی که نه. خو قرآن څکه ګورې بې د دې نه نجات نشته چې زمونږ په سر درته خبرې کوي او بدګماني پیدا کوي، نو نظم نظم خو ته راته وښیا، یو یو یاد راته وښیا نه. پتمار او بن نظر هغه شک تر اوسه پورې تر قیامته پورې جاری دی. ښه نو شک یې وکړو د انبیاو په خبرو کې دی اوس بد اخلاقی ذکر کوي، ولی چې حافظه خراب وي نو دا هغې سړي بس اخلاق وي، ته په بکیانه کې انګور ګورې، دغه نه د اخلاقو څه تمه کې چې عقیده یې د شرکي نو مې د اخلاقو په تمه یا مې د اعمالو په تمه یا مې د احساناتو په تمه یا مه کوه ګورې، ډېر لوی دام به درته کېږي یا به وروسته توبې وباسې، خو دامونه دي خلکو ته. ولقد راودوه عن ضيفه، او دې قوم مطالبه کړې وه د بد اخلاقې او د نازیبا حرکاتو د هغه د مېلمنو نه او پته ورته نه وه، ځکه ملایک راغلي وو په د کشرانو په شکل کې حسین او جمیل، هغې وې چې ناشنا مېلمانه راغلي. لوط علیه السلام پسې راغلو، د هغه په کور باندې را ننوتو، هغه ورته ور بند کړي چې نه به راغلی، د هغې خو ډېر زیات وو که نه، نو داخل شو کور ته داخل شو، مېلمنو ورته وویل چې یا لوطو انا رسول ربک، لوط علیه السلام پرېږده اوس مونږ مېلمانه یو، دې د مېلمنو ملاقات نه راغلي، نو پرېږده چې زمونږ ملاقات وکړي که نه، کښېنه په ارامو، هغه ته څه علم وو په غیبو خو یو الله پوهېږي، که نه هغه به زور لګو او ور یې وي تمبې یې ویست د چوړ نه را ننواته. دغه وخت کښې ورته ملایک وي چې یا لوطو انا رسول ربک لن یصلوا الیک، دوی ستا ویښته نه شي کګولې، مونږ الله سره رالېږلو. نو جبریل یو قول دا دی چې ټولو باندې لاس راښکو، نو مخونه یې روان شو، د پېژنګلی نه ووتو څنګه الله رب العزت سورة یاسین کې ویلي وو چې ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم، الله وایي که زه وغواړم نو ډېره اسانه ده، او دې خلکو دا مخونه به بدرنګ کړم بد شکله کړم، نه به پکې پوزې نه به پکې خولې نه به پکې سترګې، اموار به شي دغه چل ور سره وشو، د هغه په یو ګزار باندې مې ته نه ګورې، خو دې وزر راښکلی دی هغې باندې څومره لوی چاپ دی، حدیث کښې راځي چې په هغې وزر راښکړه نو ټول ړانده شو، فتمسنا عیونهم ړندې مې کړې سترګې د دي او روان مې کړه مخونه د دي، فذوقوا عذابي ونذر، او وایې مونږ دې ته چې مالګې وڅکې پرېږه وروسته به طعام عام برستو راځي، خو مخکې وڅکې چې خوند دې څنګه دی، ښه دا دغه عذاب یاد وڅکې درد عذاب زما، عذاب څوک نه څکي درد علم عذابي، مفسر وایي چې دا سره دی وڅکې هغه درد عذاب زما، ونظر او یاد کې زما یرول، اوس به در زما یرول خوند درکړي که نه، دلته مناد کښې نمازداري معنا ده. نو ځکه وایي بیا به لوط علیه السلام وایي یو یو د لاسه نیوه وایي به چې بابا دا دی پکې نه دا دی کټه کښې به پرېږدي په داسې وځه په دمه دمه داسې یو یو یې د کور ایستو یو یو یې د کور ایستو، هغه ته کار جوړ شو. نو مشرکانو خو دغه مصیبت دي، ښه دې و چې کوم ځای کښې ښکاره کېږي نو مصیبت به ور سره مصیبت به ور سره وي، ښه هدف دې نه خلاصېږي، نو هغه به یو یو ویښته د کوره ټول ړانده شو، بیا به وایي چې جادوګرې را وستې دي، شک نه وځي که نه. دا سورة توبه کښې الله ویلي وو چې الا انتقدت قلوبهم، ولا يزال الذين كفروا في مريه لا ظالمان بفشكي الا ان تقطع قلوبهم او چې دا زړونه ټوکلي ټوکلي شي او کېمه شي نو بیا به شک وزي دي نه فذوقوا عذابي ونذرهم ولقد سبحهم بكره عذاب مستقر او یقینا مرګري شو د دې قوم سره په سحر کې بكره هغه ډېر د برکت وخت و چې حدیث کې راغلي چې په وختي پاڅېدو کې الله برکت اچولی دی د په هغه وخت کې ورسره عذاب ملګری شو داسې عذاب مستقر یو معنا چې اله بس شو چې خلق هلاک شو مستمر جاري و په دې باندې یو دا معنا یا مستقر داسې عذاب چې هغه تر اوسه پورې شته دی او تر قیامت پورې به وي خو بس کېږي نه ټولو قومونو باندې دا اوسره د فرعونیانو باره کې قرآن ویلي دي چې انارو یوردون علیها غدو معاشیا په اور باندې وړاندې کولی شي اور ته مخکې کولی شي سهار او مازدیګر دا یوازې د هغې نه دی د هر معذب قوم دا حال قارون پکې روان دی حدیث کې راځي روان به تر قیامت پورې نو مستقر دا معنا ده فذوقوا عذابي ونذر وی مونږه چې اوسه کې هغه درد د عذاب زمان او یاد کې یرول زمان زما یرولو کې څومره فایده وه او چې و نه منل نو څومره نقصان درته ورسېد دا څلورم ځل دی اخري ولقد یسرنا القرآن للذکر یقینا مونږه آسان کړی دا قرآن دپاره د هدایت فهل من مدکر الله ہے کوئی دې دنیا کې څوک چې عبرت کنه خپل هدایت حاصل کړي نه دې قرآن تاړو کتاب نه وي دا وي دې اصلاح کتاب نه دی کله وي دا قرآن کتاب دی الله دروغجن کوي او دی یو صورت کې سلور دل سوگندو که چه ولقد ولقد دا سوگند الفاظ دی چه ما قرآن آسان کرده وره ما پا خپل توفیق سر آسان کرده که چه رضا نوی آرام کس پیو لفظ سوک وشوی وشوی لکه پا علی بلامیم چه نپویی کنا دا سبا دا قرآن دی نور الفاظ هم نپویی دا بلکل دا دا شان دی دا غرحم دی چې الله یې ما آسان کړی دی که ما نه وی آسان کړی مجال دی کو څوک فاتحې نه پلتلې وې لاس به ولټ به بس اوس هم داسې خلک شته چې هغې نه پوهېږي تو ته وایې یو یو یاد وایې یاره وایي بس چې ګورم ورته نو په سر مې درد راغلی وایي تا شنې چېرته چل جوړ کړی دی بسار دے درد راضی شي او دا دا اللہ شان علامہ ابن قیم وی دا دا اللہ غیرت دے چی خپل دشمن تا دا نعمت نور کئی دا دا اللہ ډیر لوی نعمت دے چی کم زی کی دا الفاظ راضی چی وجعلنا علا قلوبهم اکنتا ان یفقهوه اللہ ای کزرو نمولا پتے راہ کلی دی چی پوہ نشی پزی بان دا ډیر لوی نعمت دے الله خپل نعمت دشمنان تنور کوي خپل دوستانو ته ورکوي یقینا مونږه ځان کړی دا قرآن لپاره د هدایت هدایت په دې سره ډېر آسان دی الله شان د ملک ګمراه انسان او دومره متعصب چې نوم ورته څوک اخلي نو هلکه وي زما مخکې به دا نوم نه اخلي بیا به خپه وي دا ډېرو کلو کښې به دا چل چې مېلمه به لړو نو مېلمه به څه خبر وو چې هغې دومره بد ګڼي هغه پکښې نوم واغسته یا د شیخانو یا د پنجپیریانو یا د هغوی به ورته وایي چې مېلمه خفه کېږه مه. مونږ ستا هر قسم قدر کوو، هر قسم زمونږ د سر تاج یې، خو دا نوم به دلته نه اخلي. نو داسې خلق یې خو چې الله اراده وکړي او چېرته هسې په پېښه باندې را شي دغه د برجای شا ته کښېني نو الله ورته هدایت. بعضې خبره د کولو نه وي خو دا د عبرت خبره ده. مونږ چې درس شروع کړو داسې طالبان راغلل چې مخونه یې پټ کړي وو، نو یو بل ته مونږ ویریدو، مونږ خو نه پېژند وخت کې نوی کار و نه وې. او چې څنګه درس بس شو نو نه سلام نه کلام واپس به لاړ، بیا بله ورځ به راغلې. نو اخر چې درېمه څلورمه به شوه ځان سره به د جومات نه قرآن را وړی او کې به ناست. نو هغې نه الله داسې خلق جوړ کړو چې هغه کار مونږ هم نشو کول لکه هغې چې کوو. مونږ خو قرآن وایي صبر کوئ صبر کوئ، نو که چا به هر څه وي نو مونږ به صبر کوو که نه. او هغې داسې کارونه یې کړي وو چې مدرسه کې به دوه درې سوه طالبان وو، او چې کله ځوږ او شور جوړ شو نو دغه طالب وو چې مخې پټ کړی او شونډې پټ کړی وو، دومره چاړې را وایسته د طالبان په دیوالونو دانګلو د یو تن نه برې. دا زمونږ په کلي کښې داسې شي. دا هغه خلق چې هم به په نقصان پسې راغلو او چې قرآن به یې واورېدو نو الله به ورته هدایت وکړو. د قرآن هدایت ځکه آسان دی چې دا واوري زړه ته یې پرېوځي نو بس ګډوډ شي چې دا مونږ څه کوو دا قرآن. هدایت د قرآن ډېر آسان دی. ولې صرف دا شرط خولې دی چې ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع هو شهید. قرآن کې هدایت شته خو دوه خبرې غواړي، یا صحیح عقل غواړي یا قانونمند انسان. ځان یې په نشو دې نه خراب کړی او دې ګروګانو سره نه ناستو دې نه وساته چې دې سره کېناستې او دې ته له غوږونه ډک کړو بیا مه راځه قرآن، ځکه ستا سینه خرابه ده ته به اوله پرېشن کوې نو بیا به اله قرآن راځه. او چې خالي ذهن انساني یا هغه نور څه نه اورېدلي او ړومبی یې قرآن په غوږ ولګېد نو ګوره ورته بیا الله ورته څنګه هدایت کړي. لمن کان له قلب چې عقل یې صحیح وي او القى السمع وهو شهید، یا که عقل یې دومره زورور نه وي مضبوط نه وي نو غوږ کېږي ډېر په توجه سره الله ورته هدایت نصیب کړي. نو دا شرطونه دي پکې دوه. څلور ځله الله ذکر کړو، د اول معنا وه زده کړه تعلم ولقد یسرنا، د دویم معنا وه نصیحت چې الله یې ما قرآن سر کړې نصیحت دپاره، او د درېم معنا وه معرفت چې الله وایي که څوک ما پېژندل غواړي نو قرآن ما به وپېژني ما ته نه شي پېژندل، او څلورم دا وه چې الله وایي د هدایت دپاره که څوک غواړي چې ما ته هدایت نصیب شي نو قرآن لدې راځي، بغیر د دې نه بل ځای کې هدایت نشته. ښه،